राम या प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 17 फरवरी 1994 को प्रातः लगभग 5 बजे भीनाशर में हुआ। राम के अंतर्गत ही बातें हो रही है सब। जितना व्यवहार होता है अपने ज्ञान के अंतर्गत ही होता है। जानना है, जानना ज्ञान, वो ज्ञान परमात्मा का स्वरूप है, उसके अंतर्गत बातें हो रही है सब। चलना फिरना, खाना पीना, सोना जगना, उठना बैठना और व्यवहारिक बातें करना, कला कौशल आदि सीखना, सीख सब ज्ञान के अंतर्गत है। वो ज्ञान बुद्धि का है, बुद्धि में भी ज्ञान जिससे आता है। यन मनसा न मनुते ये न उर्मनोमतम तदेव ब्रह्मतम विद्धि नेदम यदिदम उपासते। यन मनसा न मनुते, परमात्मा वो मन से माना नहीं जाता, मन बुद्धि से, बुद्धि से तर्क, तर्क से बुद्धि माननी, अनुमानी, सब अनुमान कर ले तो भी बुद्धि उसको तर्क नहीं सकती। जिसकी शक्ति से बुद्धि काम करती है वो परमात्मा है। संजीव त्यखल शक्ति धरा स्वधामना, अखिल शक्ति धरा, संपूर्ण शक्तियों का दान करने वाला अखिल आत्मा है, जो सबको संजीव थी वाच विमाम प्रसुप्ता मेरी सोती हुई मित्र को जिसने जगा दिया, तो सबको शक्ति देता है। वो सब है, जैसे रामायण आया है कि विषय करण सुर जीव समेता सकल एक ते एक सचेता, सब कर परम प्रकाशक जोई राम अनादि अवधपति सोई। जैसे पदार्थ जितने दिखते हैं, शब्द स्पर्श रूप गंध पांच विषय ये दिखते हैं, तो कृष्ण दिखते हैं, इंद्रिय से दिखते हैं। विषय करण तो कर्ण इंद्रिया है, उन कर्णियों से विषय दिखते हैं, विषय कर्ण उस कर्णों को प्रकाशित करता है देवता। जैसे रूप दिखता है तो वो आंख से दिखता है, तो आंख को शक्ति प्रकाश देता है, प्रकाश नहीं हो तो आंख नहीं देख सकती। तो ये कर्ण है, वो सुर नाम देवता है, विषय कर्ण सुर, और जीव उसको फिर जीव प्रकट करता है। तो जीव नहीं हो तो वे कर्ण वर्ण कुछ काम नहीं करते, सकल जीव है तो एक से एक सचेत है, एक से एक प्रकाशक है। विषयों की अपेक्षा इंद्रियों प्रकाशक है, इंद्रियों की अपेक्षा मन प्रकाशक है, मन की अपेक्षा बुद्धि प्रकाश करती है, बुद्धि की अपेक्षा जीव प्रकाश करता है। तो जीव को प्रकाश करता रहने वाला परमात्मा है। गोपिकाओं ने कहा है, नखल गोपिका नंदनो भवान, आप केवल गोपिका नंदन नहीं है, केवल यशोदा नंदन ही हो ऐसी बात नहीं है। नखल गोपिका नंदनो भवान अखिल देही नाम अंतरात्मदृक, जितने शरीरधारी है उन शरीरधारियों की अंतरात्मा है उसका भी देखने वाले आप हो। सब जीव आप से ही सचेत होते हैं, तो सबका अंतर्यामी महिम वेद धरा पृथ्वी के बीच यमयति महिम वेद धरा, पृथ्वी को भी संचारित करता जिसको पृथ्वी नहीं जानती। ऐसे संसार मात्र में जो एक ज्ञान शक्ति है, एक जानने की शक्ति विलक्षण है, वो सब काम कर रही है। वो परमात्मा का स्वरूप है। जैसे हम बुद्धि से नफा और नुकसान दोनों जानते हैं, इतना पैसा मिला नफा हुआ, इतना नुकसान हुआ, इतना ये पोता जन्मा, इतना ये बेटा मर गया, तो मरने में और जन्मने में तो बड़ा अंतर है, पर दोनों के ज्ञान में क्या अंतर हुआ। जैसे आपके सामने लाल पीला सफेद ये रंग है, पर रंगों के देखने से आंख में क्या फर्क पड़ा। आंख तो वही है, जो आंख लाल को देखती है वही पीला को देखती है, जो पीला को देखती है वही लाल को देखती है। आंख तो वही है, आगे विषय में फर्क पड़ा है। तो इसी तरह से इंद्रियों में फर्क पड़ता है, ठीक दिखता है, कम दिखता है, ज्यादा दिखता है, इसको मन देखता है। अगर मन नहीं हो तो बात कही है, फिर कहो तो याद नहीं है, मन ने पकड़ी नहीं। तो मन का पकड़ना, मन का न पकड़ना, मन के द्वारा समझना न समझना, दोनों प्रकाशित हो रहे हैं। जो भाव रहा भाव को प्रकाश, भाव को प्रकाशित तो मन भी कर देगा, मन का भाव को प्रकाशित तो कोई दूसरा ही करता है ना। ऐसे बुद्धि है, बुद्धि के भाव रहा भाव को बुद्धि में समझ, मेरी बुद्धि में आया नहीं, अब थोड़ा थोड़ा समझे, ठीक समझाओ। तो बुद्धि का समझना न समझना भी जिस प्रकाश के अंतर्गत है। तो बुद्धि यो बुद्धि पर, बुद्धि से परे वो आत्मा स्वयं है। बुद्धि के आभास को जीव कह देते हैं। तो जीव समेत सकल एकता एक सचेता एक से एक प्रकाशक है। सब कर परम प्रकाशक जो ही, सबका जो परम प्रकाशक है, ठीक सबका प्रकाशक है, राम अनादि अवधिपति स्वयं। जैसे ये प्रकाश है तो सबको प्रकाशित करता है, किसी के साथ कोई संबंध नहीं और सबके साथ संबंध। ऐसे उस परमात्मा का सबके साथ, देवता है, राक्षस है, असुर है, मनुष्य है, पशु है, पक्षी है, स्थावर है, जंगम है, सबके साथ उसका संबंध है और किसी के साथ संबंध नहीं, निर्लेप है। जैसे आग लाल पीला सफेद को देखती है, पर आसक्त नहीं, किसी में लिप्त नहीं है, न काले में न लाल में न सफेद में। ऐसे भाव और अभाव संसार को जो जाना जाता है, बुद्धि का भाव और अभाव जानते हैं, हमारे जानना न जानना पड़े दोनों को जानते हैं, वो जानना जानना है। अनजान पड़े को भी वो जानते हैं, जानने पड़े को भी वो जानते हैं। इनका सबका प्रकाशक है, तो सबका प्रकाशक है, अनंत सृष्टियों का प्रकाशक है, अपार सृष्टि, अपार ब्रह्मांड, अनंत रोम रोम प्रतिराधि कोटि कोटि ब्रह्मांड, परमात्मा के रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड है। उन सबको जो प्रकाशित करता है, सबके भाव और अभाव जानता है, वो तत्व है। हमारे भी भाव और अभाव को या हमारी बुद्धि पहुंची या नहीं पहुंची, तो बुद्धि के भी भाव और अभाव को, जानने के भी भाव को और अभाव को, इतना हम जान गए, इतना नहीं जाने, इतना कम जाने, इतना ठीक जान लिया, इसको साफ जान लिया, इनको जो प्रकाशन करता है, जिसने ये प्रकाशित होते हैं, वो प्रकाश स्वरूप है। तो सब कर परम प्रकाशक, ये तो प्रकाशक है, वो परम प्रकाशक जो ही राम अनादि अवधपति सोई, वो अनादि अवधपति राम है। सबका करना। ज्योतिषाम तद ज्योतिष तमसा परम उच्यते, वो ज्योतियों का ज्योति है। और सबसे प्रथम जो उपासना, देखो हमारे को जो ज्ञान होता है ना, जैसे ये हाथ है, ज्ञान हुआ तो हाथ को देखा आपने भी हाथ है, तो हाथ दिखता है वो हाथ से पहले एक चीज और दिखती है। हाथ दो नंबर में दिखता है, परंतु उधर ख्याल न होने से हाथ एक नंबर में दिखता है। तो हाथ की जगह एक दूसरी चीज है, दूसरी चीज क्या है, प्रकाश। प्रकाश के अंतर्गत हाथ है, तो प्रकाश में हाथ को देखते हैं, तो प्रकाश है वो हाथ को प्रकाशित करने वाला है। हाथ तो ऐसे ऐसे हो जाए, प्रकाश थोड़े ऐसे होता है, तो हाथ को प्रकाश करता है। इसलिए नफा और नुकसान को, संयोग और वियोग को, जन्म और मरण को, नफा और नुकसान को, आदर और निरादर को, प्रशंसा और निंदा को, सुख और दुख को जो जानने में आता है ना, जानता है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति को, उत्पत्ति स्थिति प्रलय को, और स्वर्ग प्रलय महासर्ग महाप्रलय को, सब के सब जानने में जिसके अंतर्गत वो सत्य, वो चित्त है, चेतन, और है वो ही सत्य है। उसका होनापना है तो सत्य, और उसका सबको प्रकाशित करना है, ये है चित्त। उसमें कोई विकार नहीं है, कोई दुख नहीं है, कोई संताप नहीं है, कोई शोक नहीं है, चिंता नहीं है, ये आनंद, ये सच्चे आनंद है, ये सच्चे भगवान परिपूर्ण है, सचित्र आनंद रूप है, सचेतन घन आनंद राशि, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज वो होता है। अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा, अकत अगाधि अनादि अनूपा, और व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी सत चेतन घन आंद्रशी निराकार, और ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराश। ये चेतन है, अमल है, सहज सुखराश है जीव, ईश्वर अंश है, और वो है निर्गुण परमात्मा, जिसको निर्गुण का अपने निराकार कहते हैं उसको। मानो सगुण अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूप, दोनों ब्रह्म है, अकथ अगाध अनादि अनुपम, दोनों अकथ है, अनादि है, अगाध है, अनुपम है, उपमा नहीं होने कोई। तो उसमें व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी निराकार को, व्यापक है, ब्रह्म है, अविनाशी है, सत चेतन घन आनंद राशि, सत चेतन आनंद राशि घन है, ठोस, जैसे कांच होता है ना, कांच ठोस होता है, उसमें उसमें प्रवेश नहीं होती, पत्थर होता है उसमें प्रवेश नहीं होता, ऐसे ऐसे आनंद घन है, उनमें दुख प्रवेश नहीं होता, सत्य है उसमें असत प्रवेश नहीं होता, वो ज्ञान स्वरूप है उसमें अज्ञान प्रवेश नहीं होता, सूक्ष्म चीज प्रवेश हो जाती है सूक्ष्म, तो वो वास्तव में इनमें प्रकाश प्रवेश होता हुआ भी नहीं होता है, सबको जानता हुआ भी नहीं जानता है, नहीं जानना जानना दोनों को प्रकाशित करता है। हम जिन बातों को जानते हैं उनको भी इतना विभाग हम नहीं जानते, उनको प्रकाशित करता है, वो चेतन है। चेतन ज्ञान का है, लोगों में चेतन कहते हैं क्रियाशील को, भाई क्रिया हो रही है तो चेतन है, क्रिया नहीं तो जड़ है, जड़ नहीं है। क्रिया तो वृक्ष बढ़ रहा है उसमें क्रिया दिखती नहीं है, छोटा सा गोता पौधा बड़ा वृक्ष बढ़ जाता है ना, वो रोज अंधेरा रखो आप तो पता नहीं लगा ये बढ़ रहा है भाई, ऐसा ये यो सूरज निकलता है ना, यूं पड़ता हो दिखता नहीं, परंतु बढ़ता है तब इतना वृक्ष हो जाए बड़ा है। ऐसे सब संसार बढ़ रहा है, बह रहा है, इस बहते को जो प्रकाश करता है, प्रकाश वो तत्व है, वो रहने वाला है, वो बहने वाला नहीं है, ये संसार बहने वाला है और परमात्मा तत्व रहने वाला है। जैसे आप सब आवे तो प्रकाश है, सब चला जाए तो प्रकाश है। तो प्रकाश है, उसमें सब समाये हुए है। हम यहां बैठे हैं ना बड़े आराम से, परंतु ये मकान हमारा है, ये भीतर में बैठी हुई नहीं है। बात भीतर सची हुई कि ये मकान हमारा नहीं, ये पंडाल हमारा नहीं है, ये जैसे जानते हैं ना, जिस ज्ञान में, उसी ज्ञान में आप अपना घर मानते हैं, घर मेरा है, घर आपका नहीं है। एक संत थे जो शहर में भिक्षा पाई, भिक्षा पा बाहर निकले तो राजा की कोठी थी, बगीचा था, उसमें चले गए तो राजा कोठी में चले गए, कोई थाने आदमी तो वहां पर बैठ गया और भजन करने लगे। शाम को 4 बजे के बाद राजा की सवारी आई, अल्लाह हुआ, लोग आते हैं, राजा आते हैं। बाबा बैठे भीतर बैठे थे तो राजा भीतर भीतर कौन बैठे है, तो आप कौन है, तो चुप कहते मैं आज आपके बैठने की जगह नहीं है, ये मेरी जगह है, मेरा प्राइवेट मकान है, ये धर्मशाला नहीं है। अच्छा, ये मुसाफा नहीं है। अच्छा, संत ने पूछो तो आपका मुसाफर खाना नहीं है, तो आपसे पहले कौन रहते थे, हमारे से पहले हमारे पिताजी रहते थे, पिताजी से पहले बाबा रहते, दादाजी रहते थे, उनसे पहले परदादा, उसके पिताजी रहते थे, और अब हम रहते। तो धर्मशाला क्या होती है, कहीं आता है, कहीं चला जाता है, कोई आज गया, कोई काल गया, कोई जावर तैयार खड़ा, तो एक आते हैं चले जाते, आगे जाते, धर्मशाला तो हुई है। आप बहम कर तो हमारा मकान, तो आप कितना देने अपना मानोगे, जब तक जीवो तब तक धोखनी श्वास की बंद हुई कि जयराम जी की आंख टिमटिमाती बंद हुई, बस तो वो तब तक ही है, ये जब तक ये जीव जगत में है तभी तक सब चले जाए। तो सबकी उत्पत्ति स्थिति प्रलय अवस्था है, जागृत सुषुप्त अवस्था, मूर्छ अवस्था है, इन सबको जो प्रकाशित करता है। ब्रह्मा जी की उम्र 100 वर्षों की होती है, उसको जो प्रकाश सबको जलाता है, उस ज्ञान के अंतर्गत सब आ जाते हैं। अनंत ब्रह्मांड उस ज्ञान के अंतर्गत है, वो जिसमें ब्रह्मांड अंतर्गत है वो सत्चेतन है, उसी को प्राप्त करना है। अरे वो प्राप्त है सबको, सब है, मौजूद है, मौजूद को प्राप्त करना है। अरे छोड़ना उसी को जो छूट रहा है, संसार छूट रहा है प्रति क्षण, उसमें कोई क्षण नहीं छूटने का, वो निरंतर रहता ही है, तो वो रहता है निरंतर। उसको जानना है कब, कि ये संसार जान पा रहा है, ये ज्ञान होगा तब। संसार जो स्थाई दिखता है, मकान है, पंडाल है, रुपए पैसे हमारे हैं, ये जब तक दिखते हैं अपने अपने, तब तो वो नहीं दिखता। वो दिखता तो साफ दिखता है भाई, सब बहने वाले। बालक है नहीं, वो मिट्टी के घोड़े से राजी होता है, सच्चा घोड़े से राजी नहीं होता। ऐसे दुनिया है जो मिट्टी की घोड़े राजी है, संत है वो असली घोड़े राजी, परिपूर्ण है, सम है, शांत है, आनंद घन है, चेत घन है, सद घन, घन का ठोस भूमा शाश्वत अमल सब ठोस है, तुम सर्वदा यह देह है पूरा घड़ा, ये बनता बिगड़ता है सदा, ये तो बनता बिगड़ता रहता है, परंतु प्रकाश है कि सबका बोध नहीं। तो सबका कारण है, सबका प्रकाशक है, सबका उत्पादक है, सबका संचालक है। प्रत्यक्ष बात है ये, प्रत्यक्ष जानना अजानना ही, भाव और अभाव, क्रिया क्रिया का भाव, पदार्थ पदार्थ का भाव, ज्ञान ज्ञान का भाव, क्रिया और क्रिया का भाव, ये सब का भाव अभाव जानते हैं वो नाशवान है, और जो सब भाव अभाव को जानता है वो अविनाशी, वे अविनाशी से ये विनाशी काम कर रहे हैं। जैसे रात्रि में अग्नि प्रकाश करती है, दिन में नहीं करती, विषय वर्तमान जैसे इसको सूर्य प्रकाश करता है, ऐसे वो ज्ञान प्रकाश करता है सबको, भाव भाव दोनों को सूर्य प्रकाश करता है। ये प्रकाश में इतना आदमी आए, इतना आदमी चले गए, दोनों को प्रकाश करता है, पर वो ना तो आने वाले के साथ है ना जाने वाले के साथ है, सबको प्रकाश करता है। ऐसे सब प्राणियों में जो प्रकाश करने वाला है वो सभी ज्ञान पर, सभी मान पर, दाव अपमान सबको ज्ञान देता है, सबका संचालन करता है, सबका स्नेह करता है, प्रेम करता है, अखंड प्रेम है, अनंत प्रेम है, अब भी प्रेम है परमात्मा का, पर बिना जाने पता नहीं है। आनंद सिंधु मध्य तव भाषा, बिन जाने कतम अरसी पियासा, बिन क्यों पिया रहे भाई, मान पियासे, मान मेरा मैं है वो प्यासा है, प्यासा नहीं हो परमात्मा में लगा तो निहाल हो जाएगा, परमात्मा हमारा है। एक कितना सुगम, कल बता रहे नाम, भगवान का नाम, नाम नाम ले रहते नाम, सबरी के पहले आए भगवान, मोटा मोटा मुने जन्ना आश्रम मुखी ने, मोटा मोटा मुने जन्ना आश्रम मुखी ने, शबरी ने घेर जाए छे रे बालो, भक्ति तन है बस थाय छे, भक्ति से बस भक्त्याल फिर तनिया पुरुष ऐसा पर पार्थ भक्त्याल तो अन्य अन्य भक्ति से मिलता है, तो थाय से रे वालो भक्ति तने बस थाय से, मोटा मोटा मुने धना आश्रम मुखी ने, ये सवरी ने घेर जाय से, सवरी पे सवरी शकुन बनावे मेरे प्रतीक्षा है, उसमें ये जहाँ प्रतीक्षा हो जाती है ना वहां फिर भगवान जाना ही पड़ता है। प्रत्याशी हो गए ना तो भूख लगे, ना नींद आवे, ना बात सुहावे, नारायण हरि लग्न में ये पांचों अनुस्वाद विषय भोग निद्रा हसी जगत प्रीत बहुत, तब वो लगन कहलाती है, उसे भगवान प्रकट हो जाए, प्रेम तो प्रकट हो गए, मैं जाना शंकर कहते मैं जानता हूँ, नारायण नारायण ऐसा परम प्रकाश ज्योति सब मित ज्योति स्तम सब परम उच्चते ज्ञानम गेयम ज्ञान गम्यम सर्वस्व विषितम सब गेयम ईश्वर सर्वभूताना वृत्ति स्थिति सर्वस्व चामृति सन्निविष्ट अहम आत्मा उदाकेश सर्वभूताशय स्थित सर्वभूताशय प्राणियों के अंतर्गत स्थित सब उपकाश विज्ञाता हमारे केन बिना नहीं याद, विज्ञाता वो किस जाने, वो जानने वाला है।